राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 26 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम हरे शरण राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम जड़ और चेतन का विभाग है, ये बहुत आवश्यक है। अपना शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब प्रकृति का है, ये जड़ विभाग है। और परमात्मा का अंश मैं खुद स्वयं, ये स्वयं चेतन है और परमात्मा चेतन है। परमात्मा की उनकी एक जाति है और शरीरों की संसार की एक जाति है। ये खास बात है, खास समझने की बात है कि शरीर और संसार के समीरा पंच रच दिया अधम शरीरा, पांच और अपना प्रकृति भूमिरा पो अनो वायु खानो मनो मनो बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ प्रकार की वेदों वाली अपना प्रकृति, अपना ये जड़ प्रकृति है, जड़ है। और स्वयं है चेतन परा प्रकृति, परमात्मा परा प्रकृति। तो जड़ चेतन का विभाग जरूर है। इसमें एक बात विलक्षण है कि परमात्मा की प्राप्ति अगर चाहते हो तो जड़ विभाग अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। दो बात माननी पड़ेगी, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये सब जड़ विभाग है, ये अलग है, ये मेरा है मेरे लिए है, ये खास बोले खास, ये मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है, ये संसार का है संसार के लिए है। तो उनके द्वारा संसार की सेवा करनी है, स्थूल सूक्ष्म कारण से संसारी सेवा करें, संसारी सेवा करें, ये संसार की है, हमारी है नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमें इनसे कुछ भी नहीं लेना है। इनका विभाग इतना है कि त्रिलोकी सबकी सब त्रिलोकी रोम रोम प्रद्राज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सब में हमारी त्रिज इतनी चीज नहीं है, ये स्वीकार करनी चाहिए। पहले एक धागा ही भी अपना नहीं है, एक तरीके से चीज अपनी नहीं है, अपना केवल परमात्मा है, परमात्मा के अंश हो और केवल परमात्मा हमारा है। करोड़ों ब्रह्मांड है उसमें अपनी त्रिजी चीज अपनी नहीं है। जब तक अपनी है अपने लिए है ये तब तक भूल है। ये संसार के लिए है, संसार ही है और संसार के लिए है। इस बात से संसार के लिए लगा देना है, कोई फल की इच्छा न करना, ये कर्म योग है। और जो स्वयं अलग है ये अगर विचार के द्वारा विवेक के द्वारा अपना अलग अनुभव करे, संसार ये साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा चेतन करे तो वो होता है ज्ञान योग। और जड़ जड़ का एक तरफ ये होता कर्म योग, ये होता ज्ञान योग। और भगवान के शरण हो जाए, भगवान के सन्मुख भगवान के शरण हो जाए, ये होता है भक्ति योग। भक्ति योग के दो साधन है ये, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग साध्य है, अरे केवल भक्ति योग लगे तो उनके लिए भी इतना बुद्धि योग और तेसम अज्ञान दमतमाशयानात्मा तो ज्ञान दिवेद भाषपदा दसवा और ग्यारहवा दस स्वे भगवान ज्ञान दीप देते हैं और बुद्धि योग देते हैं, कर्म योग देते हैं, ये भगवान सिखाएंगे। ये बात खास है समझने की, गहरी शास्त्रों का निचोड़ है, निचोड़ निष्कर्ष सार तो जड़ चीजों से हमें कुछ नहीं, जड़ चीजों का तो त्याग है, त्याग वो त्याग हमारा है, कोई चीज हमारे काम की नहीं है, चीजों का त्याग है वो हमारा है, और त्याग करके विवेक रूपी त्याग संगत अपने अलग कर देना, वो ज्ञान योग होता है, और वो परमात्मा का अंश है ज्ञान, वो परमात्मा के शरण में चढ़ा है, ये भक्ति योग हो रहा है खास। तो परमात्मा के शरण हो जाए, भगवान के शरण हो जाए, रात दिन यही बात है, भगवान के शरण मेरा कुछ नहीं है, जीव तो स्वयं परमात्मा का अंश है और संसार सब जड़ है, प्रकृति का अंश है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये खास बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, लेना ना भगवान से है ना संसार से, संसार से लेना नहीं, सेवा करना है, भगवान के चरणों शरणों में है, लेना कुछ नहीं है, देना है अपने घर को, अपने को दे दिया तो भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को, और भगत अपने आप को देता है, देना कुछ नहीं, प्रेम से आनंद से रहते हैं, उसमें प्रेम बढ़ता है, ख्याल में है। पहले कर्मयोग है, कर्मयोग से परमात्मा से दूरी मिटती है, और ज्ञान योग से अभाव अभेद होता है, अभेद और अभिन्नता होती है, अगे भक्ति योग से, और ये एकदम सीधी सरल है, सीधी बात है, कठिन नहीं है, शुभ है सर, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, और ये शरीर संसार सब जड़ चीज है, ये किसी क्षण में स्थिर नहीं होता, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, संसार सब जड़ विभाग सब क्षण मंगोल है, एक क्षण में स्थिर नहीं होता, एकदम क्षण जीवात्मा और परमात्मा ही है, ये कभी मिटते नहीं, कभी विचलित नहीं होते, वो एक रूप रहते हैं, इस वास्ते ये उस परमात्मा से परमात्मा मिल जाए, परमात्मा है सुना हुआ, और शरीर और संसार है देखा हुआ, और ज्ञान योग जाना हुआ, और कर्म योग किया हुआ, करना क्या कि सेवा, जानना क्या कि अपने को, मानना क्या भगवान को, करना मानना जानना तीन बात है, तेरी शक्ति है उस बात, और शक्ति क्या है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, तो करनी है सेवा संसारी। जानना क्या है अपने आप को, मैं क्या हूं, मैं मानना क्या है भगवान को, भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को जान नहीं सकते, मानना मानना मानना भगवान को। माँ बाप को मानते हैं, जान नहीं सकते। जो रचना करता है वो रचना रचयिता को जान नहीं सकते। माँ बाप जब हम पैदा होते हैं तो बाप को तो जान सकते ही नहीं, माँ को भी याद नहीं है। यद्यपि माँ के शरीर से शरीर पैदा हुआ, परंतु वो याद किसी को नहीं है। भाई बहन इतने हैं, कोई भी बता नहीं सकता कि मैं ऐसे माँ से पैदा हुआ। जनक होता है सब पैदा करने वाला, वो पैदा होने वाली चीज के द्वारा नहीं जान सकता, आगे उनसे पैदा होने वालों को जानता है, ऐसा लोग नहीं जानता, जान ही नहीं सकता। इस वास्ते परमात्मा मानने के योग्य है, जानने के योग्य नहीं। जानने में आता है स्वयं और जानने में आता है जड़ पदार्थ, ये जानने बात है। इस वास्ते परमात्मा मानने की बात है। शास्त्रों में तीन बात जानने की बताई है, जगत जीव पर आत्मा, जगत को जानना, जीव को जानना, परमात्मा को जानना, परंतु जानना नहीं, इस परमात्मा को मानना है। परमात्मा है ऐसा मानना है। माँ को कैसे जाने आदमी जान सकता नहीं, पिता को जाने कैसे। जिस वक्त में पिता बना है हमारा, उस समय में हमें थे ही नहीं, बोलो जाने कैसे, हम थे ही नहीं। और माँ के समय तो हम पैदा हुए है, पर तो याद नहीं किसी को। कारण को कार्य जान नहीं सकता, मान सकता है। जितनी रचना है, रचना को रचयिता को नहीं जान सकते, आगे आज आगे उनको जानते, अपने कारण को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। और मानना इतना दृढ़ होता है कि जानने से कम नहीं होता। जानना जितना पक्का है, मानना उसे कसर नहीं है। क्या कारण, क्यों मैं हूं ना, मैं हूं तो कोई कोई माँ माँ है पैदा हुआ, तो मानना जानने से कम नहीं है। माँ के बिना कौन पैदा हुआ बताओ, कोई स्त्री कोई पुरुष कोई है माँ के बिना पैदा हुआ, तो माँ जरूर है, जो पैदा करने वाली माँ जरूर है। और माँ पैदा कैसे करी बिना बाप के, तो ये जानने में नहीं आने पर भी मानना भी इतना पक्का है कि जानने से कम नहीं है। जैसे जानना पक्की बात है, ऐसे मानना भी पक्की बात है, खरी बात है। मानने के लिए सबूत है, हम खुद किस किस से पैदा हो तुम, तो माँ बाप भी मेरे पैदा किसे हुए। तो इस वजह से मानना भी जानने से कम नहीं है, मानना भी बहुत पक्का है। पर मान सकते जान नहीं सकते, आगे जान सकते अपने को और संसार ही हो। संसार कार्य क्रिया है, क्रिया क्रिया है पदार्थ, क्रिया पदार्थ, ये क्रिया पदार्थ है। इसमें एक बात और है मार्मिक, क्रिया और पदार्थ से अपना जान नहीं सकते। क्रिया और पदार्थ है ये जानने में आने वाली चीज है, इनके द्वारा हमारा फायदा नहीं होता। ना क्रिया द्वारा होता है ना पदार्थ के द्वारा होता है। क्रिया और पदार्थ के द्वारा सेवा होती है, करना होता है करना। ये क्रिया और पदार्थ दोनों के द्वारा सेवा करनी होती है, संसार का हमारे काम का नहीं है। क्रिया और पदार्थ हमारे काम नहीं आते, क्रिया और पदार्थ पीछे पैदा हुए, हमारे से पीछे पैदा हुए क्रिया और पदार्थ। वो हमारे को कैसे हमारे साथ कैसे करेगी? इसमें भूल ये होती है, क्रिया और पदार्थ के द्वारा मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। ये उद्योग करते हैं जानना का, मन बुद्धि के द्वारा जाना, बुद्धि के द्वारा जानने के नहीं जान सकते। स्वयं जान तो स्वयं जान सकते, स्वयं आप स्वयं चेतन है, ये स्वयं शरीर से बुद्धि से मन से इंद्रिया से धन से और पदार्थों से क्रिया से जान नहीं सकते। क्रिया और पदार्थ जानने का मेहनत करते हैं तो वर्षों लग जाए भी नहीं जान सकते, अपने आप को जाने तो जान सकते। तो जानना अपने को है, करना है सेवा, एक मानना है परमात्मा, तीन बात है परमात्मा को मानना है और करना है सेवा। शरीर सेवा करने के लिए है, शरीर अपना नहीं है, शरीर तो संसार का है, संसार की शरीर की जाति एक है, संसार की सेवा के लिए है शरीर और क्रिया, ये संसार के लिए अपने है ही नहीं। अपने द्वारा अपने शरीर के द्वारा क्रियाओं के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते, ये संसार की सेवा कर सकते हैं। संसार की सेवा करने से परमात्मा से दूरी मिट जाती है और तत्व ज्ञान से एकता हो जाती है और भक्ति से अभिन्नता हो जाती है। परमात्मा के साथ प्रेम का रस है, वो प्रत्येक क्षण वर्तमान है, ज्ञान का अखंड है और कर्मियों से शांति है। अशांति संसार के मिलने से होती है, संसार की चीजों के मिलने से अशांति होती है। संसार की कोई इच्छा नहीं हो अशांति नहीं रहेगी, शांति हो जाएगी। संसार की चीज की सहायता नहीं रहेगा वो शांत हो जाएगा। कर्म योग से शांति मिलती है, ज्ञान योग से आनंद मिलता है और भक्ति योग से वर्तमान आनंद मिलता है, बढ़ने वाला, ऐसे भेद है। दूरी भेद भिन्नता, दूरी कर्मयोग से मिलती है, अशांति है जो मिलती है कर्मयोग से, अशांति शांति हो जाती है। और तत्व की अभिन्नता स्वतः तत्व है वो, मैं वो ज्ञान योग से होता है, अखंड आनंद शांत खानंद और वर्धमान आनंद भगवान से होता है। परमात्मा का प्रेम है वो वर्धमान है, हरदम बढ़ता है। परमात्मा के साथ एकता हुई था, अभिन्नता ज्ञान से हुई। उस ज्ञान में भी संतोष नहीं करता है तो भक्ति मिलती है, ज्ञान में संतोष करता है तो मुक्ति हो जाता है, बंधन मिट जाता है, बंध मुक्त हो जाता है। भक्ति से आनंद मिलता है, भक्ति में मिलने पर दो अवस्था होती है, कभी भगवान के साथ एकता, कभी दो जैसे हो। भगवान से होते एकता होती है तो आनंद होता है, और भिन्नता देख अपने को भिन्न मानने से उसमें कमी आती है, मिलने से फिर आनंद होता है, फिर कमी आती है, फिर बोलती है, फिर कमी है, फिर बोलती है। इस तरह से प्रतिक्षण वर्तमान आनंद होता है, उसे अंत आता ही नहीं। इस वास्ते कहा है जैसे शुक्ल पक्ष है चंद्रमा बढ़ता है, पर बढ़ते बढ़ते चंद्रमा में पूनम के दिन 16 कला हो जाता है, तो पूनम बढ़ जाता है, फिर एक महीने घटने लग जाता है, उसमें पूनम आ जाती है। प्रेम के अब आनंद बढ़ने में पूनम नहीं आती, बढ़ता ही रहता। ऐसा पुस्तक मैंने कहा है प्रतिक्षण वर्तमान सिद्धम प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम का आनंद है, हरदम बढ़ता है। ज्ञान है अखंड आनंद है, अखंड एक आनंद है, अखंड आनंद आनंद कोला आनंद आनंद आनंद आनंद सत चित आनंद सत है और चित मन चेतन है, ज्ञान है और आनंद है, अखंड आनंद और प्रेम का वर्धमान आनंद। और ये मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकता है, मनुष्य मात्र को, पढ़ा लिखा हो भन्यापट हो कोई हो, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी, मनुष्य मात्र। ये प्राप्त कर सकता है सभी सभी, पर ये संसार का सुख छोड़ना पड़ता है, ये सुख भोग है, ये बात है, सुख जो लालसा है ये बाधा है, ये बहुत बाधा, बहुत दूर तक समाधि का सुख भोगे तो शांति मिलेगा, कर्मयोग से सुख शांति मिले, शांति में संतोष नहीं मिलेगा, शांति में आनंद नहीं करे तो अखंड आनंद मिलता है, अखंड आनंद में भी संतोष नहीं करे तो वर्तमान आनंद मिलता है, ये सुख बाधक है। संसार जो सुख लेते हुए कर्म योग नहीं होता, अरे की सेवा करो कुछ उत्साहते हो तो वो बस बढ़ोगे नहीं, अगर केवल सेवा अपने कुछ नहीं, अपने कुछ नहीं देना है, केवल सेवा शुरू भोजना तो साधु शुरू हो जाएगा, जब तक शुभ भोगता है तब साधु शुरू नहीं होता। अच्छे हो जाते हैं, दूसरों को पूज हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, सुख स्वयं बन लेते हैं, तब तक सुख न लेंगे, सुख देना ही देना, सबकी सेवा करना ही करना, तब साधन शुरू होता है, सुख का त्याग करना पड़ता है, ये बात है खास, सुख का त्याग करें तब साधन बनता है, साधन सुख भोगता है तब तक साधक नहीं होता है, और सुख रहता नहीं, सुख तो रहता नहीं, जो चाहते है सो होता नहीं, होता है सो रहता नहीं, रहता सो भटता नहीं। जो रहता है वो मिलता है, जो चाहते है सो होता नहीं, होता है सो रहता नहीं, रहता है सो पता नहीं। मैं परमात्मा सुख जातक भी नहीं, एक और विलक्षण बात है, वो जो सुख होगा ना वो सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है। जो मोती का आनंद है वो सबको प्राप्त है, उस तरफ दृष्टि नहीं है, वो नहीं पैदा हो गया ये बात नहीं है, सबको प्राप्त है। परंतु संसारिक सुख की तरफ दृष्टि है, वो दृष्टि पास बोर्ड रूप है, सुख दृष्टि हटावे तब हुए। संसारी जो संसार दो बात है, एक तो रुपये कमाना, एक सुख भोगना, ये दो है। भोषण भोगेश्वरी प्रगताना भोगेश्वरी, और सुख भोगना और संग्रह करना, ये दो बात बनेगी दुनिया, सब दो बात है। रुपया संग्रह करना, सुख भोगना, तो दुख दुख बात रहेगा, दुख इस बात रहेगा, सुख मिलेगा नहीं, सुख का तो वहम पड़ेगा या दुख मिलेगा, सुख का वहम पड़ेगा दुख मिलेगा। जितना सुख का त्याग करेगा उतना आनंद मिलेगा, सुख का त्याग करे तो आनंद मिलेगा। आनंद और सुख एक चीज नहीं है, सुख के साथ में दुख है, आनंद के साथ में दुख नहीं है, आनंद मिलेगा। जैसे सत्संग है तो सत्संग है, कभी प्रेम से कीर्तन करते परमात्मा के नाम का, कीर्तन करते भगवान में मन लग जाता है, जब मन लग जाता है भगवान में तो एक आनंद होता है, उस आनंद में दुख नहीं है, ऐसा आनंद विलक्षण आनंद है। वो नमूना थोड़ा मालूम होता है, जब भगवान में मन लग जाता है, मन नहीं वो सुख मिलता है, कभी नहीं मिलता है। संसार के सुख में दुख मिलेगा ही नेम है, संसारी सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ेगा ही जरूर, वो दुख से बच नहीं होगा, संसार के सुख से दुख होगा ही, परमात्मा के सुख में दुख नहीं है, वो आनंद है। नारायण नारायण नारायण।